Le bate vântul, iar maxima nu trece de 8 grade Celsius. Încep știrile Europa FM. Medicii de familie protestează astăzi în capitală, nemulțumiți de lipsa fondurilor în domeniu. Plătim salarii, taxe, chirii, lumină, căldură, așadar acești bani sunt ai cabinetelor, nu ai noștri. Revoltă în rândul primarilor din țară, de teamă că vor avea bani mai puțin în bugetele locale, cer avocatului poporului să conteste la Curtea Constituțională recentele modificări ale codului fiscal. Unii primari din PSD comunică cu noi, dar nu vor să aibă și o expunere publică. Nereguli găsite la Inspectoratul pentru Situații de Urgență după accidentul grav de săptămâna trecută din capitală, din zona Baicului, salvatorii au ajuns târziu. Întârziere în începerea deplasării a forțelor, cu un timp de răspuns mare. Și 30 de ani de la revolta anticomunistă de la Brașov, din 15 noiembrie 1987, procurorii militari au deschis dosar penal și fac cercetări pentru infracțiuni contra umanității. Europa FM este ora 7. Ioana Brustul Capitanu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Protest al medicilor de familie astăzi în fața guvernului. 2000 de doctori vor fi în stradă în Piața Victoriei din capitală, începând cu ora 11. Cadrele medicale sunt nemulțumite de banii prea puțini alocați medicinei primare. Pacienții nu vor avea de suferit din cauza protestului, dă asigurări la Europa FM medicul Rodica Tănăsescu, președintele Societății Naționale de Medicină de Familie. Aceste sume nu sunt pentru medici. Din ele plătim salarii, plătim taxe, chirii, plătim redevențe, lumină, căldură. Așadar, acești bani sunt ai cabinetelor, nu ai noștri. Trebuie să ne dezvoltăm serviciile medicale, să putem avea un registrator în așa fel încât asistenta medicală să facă treabă de asistentă medicală. Noi n-am avut până acum decât creșteri de taxe și impozite. Protestul are loc doar în capitală, iar la acțiune vor participa și medici veniți din țară. Vor veni în toată țara, în jur de 2000 de medici de familie. Restul medicilor sunt la datorie și, evident, pacienții nu vor fi afectați. Pe data de 2 noiembrie au fost pichetate toate casele de asigurări și toate prefecturile din țară. De data asta este vorba de un meeting la București, deci va fi numai la București, la ora 11, în Piața Victoriei. Medicul Rodica Tănăsescu, președintele Societății Naționale de Medicină de Familie. Nemulțumiți sunt și funcționarii publici, amenință că vor da statul în judecată dacă modificările aduse codului fiscal nu vor fi completate cu o ordonanță care să mărească fondul de salarii. Funcționarii publici se tem că în lipsa unui asemenea document, salariile nu vor crește, așa cum le-au promis guvernanții, ci vor scădea ca urmare a transferului contribuțiilor de la angajator la angajat. Președintele Sindicatului Național al Funcționarilor Publici, Sebastian Oprescu, a vorbit la Europa FM despre acest subiect. Dacă nu se va emite o ordonanță de urgență care să suplimenteze fondul de salarii, salariile funcționarilor publici, așa cum este trecut, sunt trecute în legea salarizării, vor scădea cu acea contribuție a angajatorului, adică a statului pe care trebuie să o suporte la fondul de salarii. Noi vom acționa în instanță, că totuși pe fond este o diminuare salarială, iar Curtea Constituțională, dacă țineți minte, în anul 2010 a spus foarte clar că se pot diminua salariile doar dacă țara este în criză economică și doar dacă este pe o perioadă determinată de timp. Sindicatele vor aștepta acest document până la întocmirea bugetului pe anul viitor. Dacă atunci executivul nu va emite ordonanța care să completeze fondul de salarii, funcționarii publici vor începe acțiunile în instanță și protestele în stradă. Se revoltă și primarii împotriva guvernului, îngrijorați că bugetele locale vor sărăci. Mai mulți primari cer insistent avocatului poporului să conteste la Curtea Constituțională recenta ordonanță de urgență prin care executivul a modificat codul fiscal. Primarul municipiului Arad, Gheorghe Falcă, va sesiza avocatul poporului. Argumentul edilului, bugetul Aradului va fi diminuat cu aproape 16 milioane de euro în 2018 ca urmare a modificărilor fiscale. Dorim ca avocatul poporului să ceară analiza acestei ordonanțe de urgență, curții constituționale, pe două aspecte importante. În primul rând, să definim urgența pentru a putea emite o astfel de ordonanță de urgență și, în al doilea rând, să definim lipsa de existență a părților de compensare pe administrația locală. Gheorghe Falcă a cerut tuturor primarilor, indiferent de culoarea politică, să depună sesizări la avocatul poporului. Și primarul de la Iași are o astfel de analiză și vă pot spune că foarte mulți primari au o astfel de analiză. Ce este real? Este real faptul că unii primari din PSD comunică cu noi, dar nu vor să aibă și o expunere publică. Ieri primarul Iașului Mihai Chirica a anunțat că va încerca să blocheze revoluția fiscală în instanță. Edilul PSD spune că primăria Iași va da în judecată guvernul și va cere instanței să nu se aplice ordonanța cu privire la modificările codului fiscal. Și să mai spunem că avocatul poporului are datorii la fisc de peste jumătate de milion de lei, potrivit site-ului ANAF. La 30 septembrie 2017, Victor Ciorbea avea datorii de aproape 650.000 de lei la bugetul de stat și la bugetul asigurărilor de sănătate. Ascultați știrile Europa FM. Nereguli în lanț, scoase la iveală de ancheta efectuată la Inspectoratul pentru Situații de Urgență în urma accidentului grav produs săptămâna trecută în zona Baicului din capitală. Pe 7 noiembrie, o tânără a murit arsă, sora ei este în stare gravă cu arsuri pe 45% din suprafața corpului și 4 mașini au luat foc. Departamentul pentru Situații de Urgență a verificat dacă intervenția a avut loc potrivit procedurilor. Martorii au susținut că ambulanța a ajuns la fața locului după aproape 25 de minute de la producerea accidentului. Prim adjunctul IGSU, Cristian Radu, spune că s-a pierdut timp prețios cu evaluarea medicală și evacuarea victimelor accidentului. Evaluarea victimelor a fost făcută cu întârziere și trebuia făcută imediat după recunoașterea la fața locului de către șeful gărzii sau șeful turei de serviciu care a fost prezent acolo. Deci acesta este un alt aspect care reprezintă o încălcare a normelor procedurale. Al doilea aspect a fost că victimele ar fi trebuit evacuate în afara zonei de pericol. În plus, pompierii și Smurdul au ajuns cu întârziere din cauza telefonistului unității de pompieri din strada Morarilor, de unde au fost trimise echipajele. Am identificat o întârziere în începerea deplasării a forțelor, pentru că această ambulanță a plecat împreună cu autospeciala de descarcerare. Cu un timp de răspuns mare, au stabilit niște mijloace de alertare, niște semnale de alertare particularizate pentru fiecare tip de resursă, iar telefonistul care se afla în serviciu a introdus în mod eronat un alt semnal. Pe lângă acesta, sancționați vor mai fi comandanții echipajelor și șeful dispozitivului de intervenție. Șoferul autocarului jandarmeriei, filmat în timp ce mergea cu viteză pe linia de tramvai 41 din București, nu va mai avea voie să conducă mașini ale instituției timp de 2 luni. Bărbatul va fi supus între timp unei noi testări psihologice. Șoferul are oricum permisul suspendat timp de 30 de zile și salariul diminuat. Viața românilor este din ce în ce mai scumpă, creditele celor care s-au împrumutat în lei vor crește din nou după ce indicele de dobândă robor la 3 luni a crescut la un nivel record 1,92% și vorbim despre o dublare în ultimele 2 luni. Însă și românii care au luat credite în euro plătesc rate mai mari din cauza cursului, iar leul s-a apreciat ușor, dar rămâne sub pragul din august 2012. BNR a anunțat un curs de 4 lei și 64,82 de bani pentru un euro. Facturi mai mari la electricitate și gaze naturale, majorările sunt un efect în lanț al prețurilor în creștere pe bursele de profil. Informațiile apar într-un raport al noii conduceri a Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei, document obținut de profit.ro. Iulian Onchi relatează. Din prima zi a anului viitor, ANR estimează o majorare cu circa 1,5% a prețului energiei electrice la clienții finali, adică în facturile noastre. Este practic o nouă majorare după cea din 1 octombrie, când tot ANR a decis o majorare pentru consumatorii casnici de 3 bani pe kilowatt-oră. De data aceasta, motivul este legat de creșterea costurilor energiei achiziționată de operatorul de transport Transelectrica. Este vorba de energie suplimentară necesară în momentele în care producția națională nu face față consumului, se arată în raportul obținut de profit.ro. În ceea ce privește gazele naturale, ANR arată că prețurile angro de achiziție acestora de către furnizori de la producător pe bursa de gaze pentru perioada de livrare noiembrie 2017-martie 2018 sunt în creștere cu peste 20% față de prețul inclus în tarifele la gaze în vigoare la finalul lunii octombrie. Cu alte cuvinte, această scumpire e posibil să ajungă și în factură. Vă reamintim că pe 1 aprilie anul acesta, prețurile gaze naturale pentru consumatorii casnici au fost majorate în medie la nivel național cu 2,41%. O nouă ajustare a acestora ar fi trebuit operată de la 1 octombrie, însă aceasta a fost amânată până la aprobarea din Parlament. Ascultați știrile Europa FM. Un cetățean sârb acuzat de spionaj în favoarea Rusiei a fost declarat indezirabil pe teritoriul României pe o perioadă de 15 ani. Bărbatul a fost prins de SRI după ce a făcut mai multe deplasări la Constanța, unde observa și marca sistemele de radar amplasate la Marea Neagră. De asemenea, urmărea obținerea unor detalii din interior privind baza militară Mihail Cogălnicianu. Potrivit SRI, sârbul este comandantul unei grupări paramilitare din Serbia și ar fi cules informații pentru serviciul militar rus de spionaj. După 30 de ani, procurorii militari au deschis dosar disciplinar penală și fac cercetări privind infracțiuni contra umanității în cazul represiunii regimului comunist împotriva participanților la revolta anticomunistă de la Brașov din 15 noiembrie 1987. Au fost audiați mulți dintre cei care au avut de suferit pentru participarea la revoltă. S-au făcut cercetări și pentru identificarea lucrătorilor din miliție și securitate care au făcut atunci anchetele. Procurorii au folosit în investigație materiale și documente transmise de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Adriana Sârbu. Revolta din 15 noiembrie 1987 a anunțat prăbușirea comunismului. Revolta s-a declanșat la întreprinderea de autocamioane Steagul Roșu, printr-o grevă începută în noaptea de 14 noiembrie în secția 440 și continuată a doua zi cu un marș până în fața Comitetului Județean al PCR. Din cei 4.000 de muncitori care au protestat în întreprindere, 400 au ajuns în centru scandând hoții, vrem banii înapoi, ajunge, nu mai vrem să fim mințiți, vrem mâncare la copii, vrem căldură și lumină, vrem pâine fără cartelă. Coloanei i s-au alăturat locuitorii ai Brașovului. Ulterior, cererile economice au fost înlocuite cu scandări anticomuniste, jos Ceaușescu, jos comunismul, jos cu epoca de aur, jos tiranul, jos dictatorul. La județeana de partid, protestatarii au spart ferestrele și ușile și au aruncat pe geam mâncarea găsită pentru a fi împărțită populației. Salam de Sibiu, cașcaval, portocale și banane. Apoi au fost distruse însemnele comuniste. Au fost arse tabloului Ceaușescu și steagul roșu al Partidului Comunist. Mulțimea furioasă a agresat și câțiva membri ai nomenclaturii brașovene, printre care primarul orașului. Protestatarii au fost filați de agenții ai securității, fotografiați și filmați. A urmat intervenția brutală a trupelor speciale de securitate, arestările și torturarea participanților la marș. În urma unui proces înscenat, 61 de muncitori au fost deportați. Altor 27 de persoane din cele peste 300 arestate și anchetate de miliție și securitate le-au fost schimbate locurile de muncă. Adriana Sârbu, mulțumim. Datele meteo acum, zi cu vreme închisă, anunță ANM pentru astăzi. Cerul va fi noros în cea mai mare parte a țării, vedem soarele doar în nordul extrem. Va ploua local în regiunile sud-vestice, iar în rest doar izolat vor fi posibile ploi slabe sau burniță. Maximele vor fi cuprinse în țară între 5 și 12 grade. Zi mohorâtă și rece, astăzi în capitală bate vântul, iar maxima nu trece de 8 grade. Ioana Brustur, capitanul, mulțumim! În această săptămână are loc la București conferința Institutul de Justiție pentru Violență de Gen, Justice Institute. Conferința este un program inovator de formare în domeniul violenței împotriva femeilor, program testat în alte 10 țări și inițiat de Fundația Globală Avon în parteneriat cu organizația non-profit Vital Voices. Scopul este acela de a aduce împreună judecători, procurori, polițiști și organizații neguvernamentale pentru a dezbate bune practici și a găsi soluții din perspectiva victimelor violenței domestice. Cristin Iavorski, director Fundația Globală Avon. What Avon is trying to do is to speak out against domestic violence. Ceea ce încearcă Avon să facă este să vorbească despre violența domestică în așa fel încât victimele să știe că ele nu trebuie să sufere, că nu este vina lor pentru ceea ce se întâmplă și că nimeni nu are voie să le facă să sufere. Dar cum pot fi ajutate victimele violenței domestice? I think the most important thing that every single Cel mai important lucru pe care îl putem face, indiferent dacă suntem judecători, polițiști sau oameni de pe stradă, este să ne punem în locul victimelor și să vedem lucrurile din perspectiva lor. În 2017, România a fost selectată alături de Africa de Sud, Argentina și Marea Britanie pentru a obține cel mai mare grant al Fundației Globale Avon. 250.000 de lire sterline vor fi investite pentru dotarea a 5 centre de adăpost pentru victimele din România. Măcar o veste bună în domeniul ăsta al violenței domestice, care rămâne extrem de ridicată în România. În primele 6 luni din 2016, de exemplu, la poliție au fost primite peste 9.000 de sesizări pentru loviri și violențe în familie. La nivel național, 9.000, zici. Da, în 6 luni. Ireal. Este ceva inimaginabil. Și poate că dacă vorbim despre asta, ar fi bine să dăm și un număr de telefon unde pot fi găsite ONG-uri și centre de adăpost. 0800 500 333. 0800 500 333 este o linie telefonică la care victimele violenței domestice pot găsi sprijin și pot afla unde sunt centre de adăpost pentru ele. Apelați cu încredere. Sport acum, Luca Pastia, bună dimineața! Bună bună dimineața, credeam că ați uitat de mine. Echipa națională a fost învinsă de Olanda cu 3-0 în amicalul jucat la București. A fost 0-0 la pauză, dar în repriza secundă au înscris de Pai, Babel și de Jong. Selecționerul Cosmin Contra regretă că tricolorii au făcut greșeli mari în partea a doua, iar Batavii au profitat și au concretizat toate cele trei ocazii avute. Aseară s-au jucat și două amicale de lux. Anglia a remizat 0-0 cu Brazilia, iar Germania a egalat la ultima fază Franța 2-2. Echipa națională de tineret a remizat 0-0 în deplasare cu Țara Galilor și rămâne neînvinsă în preliminariile campionatului european din 2019. România a terminat meciul în 9, Răzvan Marin a fost eliminat în minutul 72, iar apoi George Pușcaș a primit cartonașul roșu. Cei doi jucători de bază vor lipsi în următoarea deplasare importantă, ce va avea loc în Portugalia în toamna anului viitor. Cu 3 victorii și 3 remize, România conduce deocamdată grupa, din care mai fac parte Bosnia, Elveția și Liechtenstein. Prima se califică direct la Euro 2019, iar cele mai bune 4 locuri, 2 din cele 9 grupe, vor juca baraj. Danemarca este ultima țară europeană calificată la Cupa Mondială. Aseară, în manșa secundă a barajului, danezii au câștigat cu 5-1 în Irlanda, după ce gazdele au deschis scorul încă din minutul 6. Nordicii au răsturnat rezultatul până la pauză, iar în repriza secundă au mai înscris de 3 ori. Christian Eriksen a reușit un hat-trick. În tur a fost 0-0. S-au stabilit astfel 30 din cele 32 de participante la turneul final din Rusia. Urmează să se desfășoare ultimele două meciuri de baraj, Australia, Honduras și Peru, Noua Zeelandă. Roger Federer l-a învins pe tânărul de 20 de ani, Alexander Zverev, la turneul campionilor. Veteranul elvețian s-a impus la tiebreak în primul set, l-a pierdut pe al doilea la 5, dar în decisiv a câștigat clar, cu 6-1. Federer are 2 victorii și conduce în clasament, urmat de Zverev și Jack Sock, învingător surprinzător ieri în fața lui Marin Cilic. Americanul a revenit după ce a pierdut primul set cu 7-5 și s-a impus cu 6-2, 7-6. Sever scorul, vă spun sincer, așa din ce am văzut, totuși nu trebuia să pierdă România cu 3-0 amicalul cu Olanda. Olanda a fost clar echipa mai bună, dar... Au jucat și relaxați, adică dacă nu mai conta rezultatul... Cum se spune, 3-0 e scor de neprezentare, n-a fost chiar așa. Adică s-au mișcat cât de cât băieții. Speranțele mari acum se leagă de echipa sub 21 de ani, acolo avem Zou. Da, bine, apropo de ce zice Zaf, băi, altceva dacă era un meci de calificare. Da. Acolo s-ar fi mobilizat băieții, ar fi jucat bine, îi băteau cu 4-5, hai, luau un gol de onoare așa. Dar la un meci amical, ce poți să te aștepți? Băi, na, acum... Este că m-ai făcut curios, ce cu sub 21? La sub 21 de ani, la tineret, avem 3 victorii și 3 remize, până acum în 6 meciuri, conducem grupa. Cu cine e? Am jucat, adică... Cu Portugalia, cu Elveția, adică nu e treabă. Păcat că aseară n-au reușit să câștige în Țara Galilor, unde era de așteptat o victorie. A fost 0-0, după cum spuneam, au fost și doi eliminați, doi jucători importanți care vor juca în Portugalia. Au și ghinion, adică puteau să le programeze și ăștia meciuri cu Michael Albania, dacă aveau cu Feroie, Liechtenstein, cu, da, cu Liechtenstein, următorul meci era ideal. Dar noi în țara asta stăm foarte bine cu talentele. Cu finalizarea talentelor, știi, după aceea e mai complicat. Adică născut talent, mort speranță, știi cum e. Suntem ghinioniști. Da. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine.